Alp Ulagay'la Spor. Günaydın Alp, merhaba. Günaydın Ömer Bey. Günaydın. Günaydın Özdeş. Evet, gayet hareketli günler geçiriyoruz voleybolda ve futbolda. Öncelikle voleybolla başlayalım istersen. Evet, Avrupa Şampiyonası'nı bitirdik. Benim tahminim tutmadı ve geçen cuma Türkiye yarı finalde Sırbistan'a yenildi. Final hedefinden uzak kaldı. Yani ertesi gün üçüncülük maçını kazandılar. Yani Hollanda'yı 3-0 yendiler, rahat yendiler. Bir kez daha Avrupa üçüncüsü oldu ama o final kaçtı. Kilit maç tabii Sırbistan maçıydı. İlk seti de inanılmaz bir ilk set oldu. 34-32 mi? Yani ya da 35-33 galiba. İnanılmaz uzadı ilk set. O çok zor ilk seti aldı Türkiye. Dedim buradan herhalde yol açacaklar. İkinci sette ona benzer bir set oldu ama ikinci sette 3 kez sanıyorum servis kazanması fırsatını kaçırdıktan sonra Sırbistan aldı seti ve sonra da maçın açıkçası psikolojik hakimiyeti ev sahibine geçti. Hele 4. set, yani 3. set aldıktan sonra 4. set tamamen bir şey set oldu, yani çok rahat bir set oldu. 3 birlik üstünlükle Sırbistan finale yükseldi ama finalde de İtalya'ya yeniler işte. Demek ki Sırbistan'ın da bir ilacı varmış. Yani Türkiye hep konuştuğumuz çizgisini devam ediyor. İşte üst üste yani son 5 Avrupa Şampiyonası'ndaki 4. madalya geldi galiba. Yani şu yılı da düşünürsek 2021 yılını 32 maç, yani 18 haftalık milli takım dönemi çok uzun. Başka bir takım sporunda buna rastlayamazsınız. Yani voleybol dışında 32 maç, kaç galibiyet? Yani çok az ilgi var. Herhalde 25 galibiyet falan var. Dünya Ligi'nde önce Dünya Uluslar Ligi'nde üçüncülük, Olimpiyat'ta beşincilik ve Avrupa Şampiyonası'nda üçüncülük. Yani her turnuvada istikrarı korumayı da başardılar. Yani uzun vadeli istikrarın dışında hani mikro anlamda da bir istikrar var. Yani çizgi hiç bozulmuyor ki, bir takım aksilikler, sorunlar da var. Yani burada eleştirebileceğim bir şey olabilir. Önüne gelen bir takım fırsatlar vardı Türkiye'nin. Bazı önemli maçlar. O maçları kazanamadılar. Niye kazanamadı? Bir voleybol medyası da olmadığı için artık zaten böyle bir genel alanda spor medyasından da çok söz edemedi. İşte bir takım dijital ortamdaki futbol medyası var. Yani bu işi böyle didikleyecek, eleştirisini yapabilecek ne bir eleştirmen ne bir muhabir hiç kimseyi göremiyorum açıkçası. Yani şu söylenebilirdi: Olimpiyatta çok uygun bir Kore çeyrek finali var. O maç nasıl kaybedildi ve bu Sırbistan'a bir kez daha nasıl yenildi Türkiye? Üstelik işte ilk setten öndeyken, bir fırsat varken önünde. Burada aslında bir ciddi antrenör eleştirisi yapmak lazım. Yani neleri doğru yaptın, neleri yapamadı, neler yapılabilirdi. Bunun yapılabileceği bir ortam yok açıkçası. Ben hiç doğru düz bir ciddi eleştiri okumadım maalesef. Yani teknik anlamda eleştiri değil mi? Teknik anlamda da, bir de şey anlamında. Yani bir takım, şimdi bahsedeceğim, bazı bir takımda iyi bazı sorunlar da var. Yani bunları ne getirmek lazım? Evet, bu takım genel anlamda Türkiye'de başka bir erkek ya da kadın milli takımının bu kadar uzun sürede yakalamadığı bir başarı yakalamış durumda. Yani bunun sebeplerini çok konuştuk burada. Geçen hafta da konuştuk. Bir sürü sebebi var bunun. Ama mikro anlamda da bazı sorunlar var. Teknik eleştiri için şöyle bir örnek vereyim. Benim liseden sınıf arkadaşım Yunus Sözen, Amerika'da yaşayan bir siyaset bilimci şimdi. Öğretim üyesi. Ama lisede, ortaokul ve lisede hep voleybol takımlarındaydı. Yani teknik olarak işi biliyor. İşin içinde olmuş birisi. Bundan 30 sene önce de olsa. O olimpiyatlar sırasında bir iki maçı izleyip şeyler yazdı. Böyle grafik falan da koyup eleştiri. Ben öyle eleştiriyi herhalde Türk voleybolunda okumadım. 30 senedir. Ne yani diyor? Sanıyorum Türkiye'nin kazandığı bir maçtan sonra şey yapmıştı, yani kaybettiği maçtan sonra değil yanılmıyorsam. Yani pozisyon açıklamış, yani şu pozisyondan daha fazla sayı aldık, şunu yaptık falan diye bir teknik eleştiri. Yani, evet. Ya eleştirim şuna, yani o sonuçta hobi olarak izliyor, arada iki tane maç izlemiş, yazmış. Yani bunun yapıldığı bir medya ortamı yok, yani varsa da ben kaçırdım. açıkçası. Bir de tabii maçtan sonra da galiba federasyon başkanı da bazı oyuncular da biraz şey yaptılar işte, eleştirdiler yani. Yani bir şöyle eleştiri grubu, yani bu takım balon yazan böyle sosyal medyada, hani bu işten hiç anlamayan bir grup görüyorum. Yani büyük bir grup değil ama genelde, çünkü övülüyor bir takım tabii ki. Herkes seviyor takımının da sebeplerini konuşmuştuk. Hani güler yüzlü bir takım bu. Herkes memnun yani. Evet, yenilgileri de aynı şeyle de kabul edebilen, çok yani spor ruhuna da uygun, benim şahsen görebildiğim kadarıyla sportif anlayışa da vakıf, o içlerine sindirmiş olan kadınlardan, kızlardan oluşuyor. Çok hoş. Evet ama mesela Türkiye'de futbolun tabii çok büyük bir, geniş bir medyası var. Büyük temin geniş yani. Hala eski tip medyada da, yeni medyada da. O yüzden futbolla ilgili bir sorun olduğunu biliyorsunuz. Hemen ortaya çıkar. Saklı kalmaz, o olay deşilir, üzerine gidilir. Az evet. Sonra erkek milli takımda biraz konuşacağız meseleyi. Basketbolun da biraz var. Ama bunun dışındaki spor dallarının burada konuştuk bir medyası artık kalmadı. Uzman muhabirleri de kalmadı. Yani benim çocukluğumda vardı hepsinin. Yani handball'un, güreşin falan da vardı. Ve bir takım haberler alırlardı, didiklerlerdi, öğrenirlerdi. Her spor dalının sorunları olur, kötü yönetimi olur falan. Şimdi voleybol hiç kalmadığı için, dediğim gibi yani sahada çalışan muhabir yok. Bu Avrupa Şampiyonası'na herhalde hiç muhabir gitmedi. Yani TRT'den bahsetmiyorum yani, Anadolu Ajansı'nda. Onlar zaten devlet kontrolünde, hani istenmeyeni yazmazlar zaten ya da şey dile getirmezler. Bu yüzden mesela bir takım sorunlar, yani mesela milli takımın uzun yıllarda, neredeyse 15 yıl yakın süredir as pasörü Nazar Demirakyol niye bu turnuva diyor, biz bilmiyoruz mesela. Evet, belki yine birinci pasör olmayacaktı ama Cansu Özbay yorulduğu dönemde bir alternatif olurdu ciddi. Yok mesela orayla ilgili ciddi bir sorun var. Ne oldu antrenörler aralarında biz açıkçası bilmiyoruz. Yani bir belli ki bir tartışma olmuş ve karşılıklı tartışmadan dolayı Nazar Demirakyol milli takımda oynamıyor. Yani bu böyle tık diye dışarı atılabilecek bir oyuncu değil. Yine Kübra Akman milli takımın orta oyuncusu, bir uzun oyuncu alternatif, 1.98'lik, burada kadroda bile yoktu. Niye yok? Yani antrenörün oyuncu seçimleri ve oyuncu ilişkileriyle ilgili mesela bir takım sorunlar var açık. Ama bir, dediğim gibi, voleybolun muhabirin medyası olmadığı için bunlar yazılmıyor, dile getirilmiyor. Aman milli takıma bir şey olmasa. Halbuki yazılsa belki, bu şey anlamda söylemiyorum. Yani işte milli takım antrenörü değişsin anlamda bunu elbette söylemiyorum. Ama belki bazıların tartışılması lazım. Niye böyle? Birilerinin bu eleştirileri yazması lazım. Hiç buna da zaten alışık olmadığı için voleybol, İşte birkaç küçük tepkiye federasyon başkanı işte hadlerini bildirdik falan diyor bronz madalya maçından sonra ya. Futboldaki eleştirinin %5'i olsa sen o koltukta oturamazsın yani. Evet. Bunu da atlatmak lazım bu diğer spor dalları. Yani dediğim gibi genel olarak voleybol çok başarılı ama mikro sorunların da dile getirilmediği bir alan. Gene bir had bildirme durumu oldu yani. Tabii tabii, şaşırdım ben de. Yani İşte takım üçüncü olmuş. Sen oraya niye takılıyorsun? Mutlaka beğenmeni eleştiren de olacak. Olmalı zaten. Olmuyorsa sıkıntı. Evet. Yani. Peki Sırbistan'da da İtalya'ya yenildi öyle mi? Finalle ilgili evet. İlk seti aldıktan sonra da onlar yarı final maçına benzedi biraz, Türkiye-Sırbistan maçına. Sırbistan'ın işte bir pasör çaprazı var. Boşkoviç, Tiana Boşkoviç. Dünyanın en ilerinden ama İtalya onu yavaşlatmanın yolunu buldu. Mesela Türkiye'nin yapamadığını İtalya yaptı ve sonraki 3 set alıp Avrupa şampiyonu oldu. Yani benim gördüğüm voleybolu daha izleyenlerden izledim. Sırbistan takımının yaşlanmakta olduğu, örneğin pasörü daha önce Türkiye'de de forma giymiş Ognjenović sanıyorum 40 yaşına yakın. Yani o bu kuşak yavaş yavaş devreden çıkıyor. Mesela Milan Rašić milli takımı bıraktığını açıkladı. Alttan sanıyorum doldurabilecek, yerlerini doldurabilecek bir oyuncu grubu yok aynı kalitede. Yani bu mesela bir sonraki şampiyonada, 2 sene sonra Sırbistan aynı seviyede olur mu bilemiyoruz ama hani Türkiye'nin yani bu şampiyonadaki bir oyuncu dışında, 2 oyuncu dışında diyelim, kadrosu zaten genç. Yani işte 23, 24, 21 yaşında bir sürü oyuncu var. Yani Türkiye muhtemelen bu seviyeyi koruyacaktır ama Sırbistan'a emin olamıyorum. Ben mesela belki bir İtalya-Türkiye çekişmesi izleyeceğiz. İki sene sonraki Avrupa Şampiyonası'nda. Gelecek sene Hollanda ve Polonya'da Dünya Şampiyonası var. Türkiye şimdiden yani eleme oynamadan oraya katılma hakkını elde etti. Yani bu şampiyonanın dört yarı finalisti ev sahibi ya da iyi derece aldığı için otomatikman oraya gidiyorlar. Yani İtalya, Sırbistan, Hollanda ve Türkiye oraya katılacaklar. Yani bir Dünya Şampiyonası şey olacak, serüveni olacak. Göreceğiz. Dediğimiz gibi yani Türkiye hep buralara yakın olacak. Yani Avrupa'da madalya. Dünya Şampiyonası'nda şu ana kadar mesela yarı final oynamadılar. Hedef herhalde olacaktır. Yani galiba altıncılık oldu, dokuzunculuk oldu. Orada bir daha iyi derece bence lazım. Ama işte hani bir sürü faktör işte sistemli çalışma, iyi bir lig seviyesi, dünyanın iyi idmanları konuşmuştuk. Bu sayede burada takım. Bu bakımdan tebrik edelim. Evet, taze bir nefes, bir rüzgar gibi esti yani Meltem gibi. Çok kadınlar voleybolunda dünya çapında övünülecek bir durum yaratıldı. Evet, başka bir örnek olmadığı için yani belki kadın basketbol hariç böyle 4-5 yıl hani bu kadar uzun süreli bu seviyede oynayabilmiş bir milli takım yok Türkiye'nin. Yani böyle arada nokta sonuçlar var yani işte futbola dünya üçüncülüğü ama bir sonraki Avrupa Şampiyonası'na gidemiyorsunuz falan böyle bir ülkeyiz. Evet, peki sonra erkek voleybolunda durum nasıldı? Erkek voleybol aslında hiç fena değil. Orada grupta ilk üç maçlarını kazandılar ama sonra Hollanda ve Finlandiya yenilgileri geldi. Grupta üçüncü oldu erkek milli takımı. Şimdi ikinci turda yani son 16'da Sırbistan'la oynayacaklar. Bilmiyorum bu aşamayı geçebilir mi Türkiye? Yani erkek voleybol hep kadın voleybolunun gerisi uzun yıllardır. Yani 25 yıldır böyle aşağı yukarı. Hep gerisinde yani katıldığı şampiyonlara başarılı olamayan bir takım. Hani ya katılamayan Avrupa Şampiyonası'na ya da işte maç kazanamayan falan. Bu sefer orada da bir küçük aşama olduğunu söylemek lazım. Yani işte Rusya'yı yendiler mesela burada. İlk grup maçında. O zaten iyi bir sonuçtu. Yani son grup maçını belki Finlandiya'yı yenseler grup ikincisi olacaklardı. Olmadı. Yani ikinci tur bile bence kötü değil ama çeyrek final ekstra olur. Erkekler için yani ciddi bir seviye farkı olduğunu söylemek lazım kadınlarla. Onun daha, o şampiyonun bir haftası daha var. Evet, bir haftası daha var. Onu gelecek hafta yalnız tatildeyiz maalesef. Dolayısıyla konuşma fırsatını ancak iki hafta sonra bulabileceğiz. Erkek voleybol takımının. Peki, oradan da bir de Türkiye futbol milli takımına geçelim. Erkek futbol değil mi? Evet. Ya orası tekrar karıştı. Yani hatırlarsınız aslında bir buçuk sene mi oldu? Bir buçuk. Yani 2020'nin başı gibi böyle bir acayip bir kaos hakimdi. Lucescu, Mircea Lucescu vardı milli takımın başında ama işte bir türlü şey milli takımı derleyip toplayamadı. Sürekli şikayet etti. Görevi boyunca Türkiye'deki futbol ortamından falan milli takımda iyi sonuçlar alamıyordu açıkçası. Şenol Güneş geldi ve böyle bir senede bir şey geldi, bir sükunet gelmişti aslında. Bir takım saha içinde değişiklikler yaptı. İşte milli takım Avrupa Şampiyonası'na gitmeyi başardı. Üzerine bu yılın başında Dünya Kupası elemelerinde alınan Hollanda ve Norveç galibiyetleri. Yani işler rayına girmiş gibiydi ama felaket bir Avrupa Şampiyonası geçti. Her anlamda yani sportif anlamda, iletişim anlamında. Sonradan hesap verme anlamında çok kötü. Üzerine şimdi bu Dünya Kupası elemelerindeki Hollanda felaketi geldi ki 6-1'lik mağlubiyet 1990'ın herhalde Ekim'i olması lazım. Yanılmıyorsam yani 31 yıldır, yaklaşık 31 yıldır Türkiye'nin aldığı en ağır yenilgi. Bir 5-0'lık İrlanda mağlubiyeti vardı o dönemde ama yani çok farklı bir dönem olduğunu hatırlıyorum. Türkiye zaten o dönemde işte bu eleme gruplarında zar zor puan alırdı ya da hiç alamazdı. Aynı konumda değildik açıkçası. Evet, daha önce birkaç facia yaşandığını hatırlıyorum. 8-0'lık yenilgiler. Tabii tabii işte benim de çocukluğuma gelen dönemde bir 6-0'lık Macaristan vardır herhalde 84 falan. Yine bir 5-0'lık Macaristan var. İngiltere 2 kere 8-0 var. 2 kere 8-0 var. En ağırları o galiba hatırladığım kadarıyla. Tabii 84 ve 87'de 2 kere 8-0. 5-0 var İngiltere'ye. Yani bir sürü 80'ler hep böyle geçti zaten. Ya, Türkiye'nin konumu işte Lüksemburg, Malta, Arnavutluk seviyesindeydi. O zaman o sonuçlar da normaldi. Ama hani sonra çok değişti yani aşama tabii. Hani dünya üçüncülüğüne giden yolda evet. farklı bir çizgi oldu. O yüzden şimdiki kaos daha da üzücü. Yani bir işte birkaç sebep var. Bir Avrupa Şampiyonası'nda bence tüm oyuncuları ve takımın alet rüyesini aşağı çeken bir performans oldu. Sonra da Şenol Güneş sanki hiç sorununu yokmuş gibi bir tavır takındı açıkçası. Bence şeyi de etkiledi. Yani milli takımdaki tüm oyuncuları olumsuz etkiledi o Euro'daki kötü performans. Mesela hiç, Türk milli takımındaki hiçbir oyuncu, ki bazıları fena sezonlar geçirmemişlerdi ya da bazılarının potansiyeli var, doğru düz transfer teklifi almadılar. Yani başka takımlardan. Yani şöyle oldu mesela, Cengiz Ünder işte Roma'ya geri döndü. Oradan o Marsilya kiralık yolladılar. Bir opsiyonlu transfer. Hani o fena sayılmaz. Merit'ten bir alıştı. Juventus'tan Atalanta'ya gitti mesela. Çok daha küçük bir takıma. Gitti falan. Böyle değişiklikler oldu. İşte Ozan Kabak son anda İngiltere'de Norwich takımına gitti falan. Ama mesela dün İngiltere'de Leicester City muhabiri arkadaşım bana şey soruyor. Ya Çağlar niye bu kadar kötü ya soyuncu? Ne oluyor? Ne var falan diye bana şey sordu yani. Telefonu açıp Çağlar'ın durumunu sordu. Dedim hani milli takımda İngiltere çok iyi olmayabilir ama ilk takımda böyle ayrı bir olumsuz hava var. Yani her oyuncuyu etkiledi. Çağlar da etkilemiş olabilir. İşte atıldı Hollanda maçında oyundan kırmızı kartla. Böyle bir tablo var. Şimdi Şenol Güneş'in istifa etmesi yönünde ya da görevden alınması yönünde bir takım çağrılar var. Anladığım kadarıyla dün Türkiye Futbol Federasyonu yönetimiyle bir toplantı yaptı. İşte sunum yapmış, bir takım açıklamalar yapmış. Şimdilik bu anlamda bir sonuç yok. Bir sonraki bundan sonra iki eleme şeyi daha var. Takvimde iki eleme haftası daha var. Ekim'de ve Kasım ayında. Türkiye ikişer maç daha yapacak orada. Yani grup birinciliği fırsatı açıkçası kaçtı gibi biraz. Böyle peki gözüküyor. Ben başka bir şey daha sormak istiyorum. Hı-hı. Yani bu 30 küsur yıllık en kötü sonuçları alan ve bunu da adeta istikrarlı bir kötülük halinde görünen bir takımın teknik direktörü, antrenörü neden ayrılmıyor görevden? Yani neden öncelikle kendisi istifa etmiyor tabii bu? Çünkü bir de şunu da sormak lazım. Yaptığı açıklamalarda Şenol Güneş, çok yakından takip etmedim ama yani kabahatin büyüğü bende, ben iyi yönetemedim filan deyip ondan sonra da kalmaya niye devam ediyor? Bu anlamadığım birincisi bu. İkincisi de neden kendisi kalmakta ısrar ediyorsa olsa da bu kadar ağır bir çöküş rahatlıkla diyebiliriz. Sorumlusu olan şeyi Futbol Federasyonu neden sona erdirmiyor onun görev süresini, görevini? Yani istifa etmemesinin sebebini yani şunu görebiliriz aslında. Avrupa Şampiyonası'ndan sonra biliyorsunuz bir takım maç sonu basın toplantıları vardı. Oralarda gayet pişkin yanıtlar verdi. Sonra da herhalde Ağustos ayı mıydı? Şampiyonan bir ay sonra falan bir uzun basın toplantısı düzenledi. İşte bir takım açıklamalar yaptı orada uzun uzun. Ve yani sanki öyle fazla sorumluluğu yokmuş gibi davrandı. Hani ve genel tavır şu, yani ben hesap vermem, sorularınıza yanıt da vermem. Hesap vereceğim kişiler işte gazeteciler değil falan gibi, o zaman basın toplantısı yapma zaten. Evet, bunu konuşmuştuk da daha önce. Yani evet, evet. Hiç izahı olmayan bir tavır ve davranış biçimi ama yani bu böyle nasıl gidebilir? O, kaos yani. Ya işte şeyde, Türkiye'de genel hani siyasetten yerleşmiş tavır bu yani. Sorumluluk koltuğundaki kişiler bir takım sorulara yanıt verip hesap vermek istemiyorlar. Böyle bir tavır yerleşmiş durumda. Bu spora da sirayet etti. Sporda aslında biraz daha fazla yani. Fatih Terim'in genel tavrı da bilirsiniz budur, böyledir. Fatih Terim de böyle bir kişi. Ya o basın toplantısında soru soramazsınız ama ben takım muhabirliği pek yapmamama rağmen işte herhalde bir kere bir Galatasaray-Fenerbahçe maçı olması lazım. Basın toplantısına girdim oradan sonra. Herhalde Ersun Yanal da Fenerbahçe teknik direktörü. Kaybetmişlerdi maçı. O da mesela sorumunu yanıtlamadan kısa açıklama yapıp ayrıldı basın toplantısı. Böyle bir şey var Türkiye'de yani. Kötü sonuçtan sonra teknik direktör işte bugün üzgünüz. İşte hakem kötüydü falan deyip sorumunu yanıtlamadan gidiyor basın toplantısından. Ya da gazeteci azarlıyor orada. Hadi dövmeye kalkanı da gördük. Böyle örnek de var. 2-3 kez oldu. Şimdi mesela Türkiye Ümit Milli Takımı'nı çalıştıran Tolunay Kafkas var. 2 kez falan gazeteci dövmeye kalktı basın toplantısında. Yani şey tuttu, basın sorumlusu tuttu. Kalktı ayağa gidiyor, dövecek yani babaya. Böyle bir tavır var. Yani orada sorumunu soranlar. Yapmayın basın toplantısı o zaman. Siz YouTube'dan açıklama yapın işte. Ne gerek var ki gazetecilere? Yani çatır çatır soru sorulması ve onların da çatır çatır yanıtlaması lazım. Neyse zaten o tavır işte neden istifa olmadığının açıklaması. Federasyonda bilmiyorum şeyden korkuyor herhalde. Bu tabii başarısızlık döneminde hep maaş mevzu gündeme geliyor ya. Ha evet, bir de onu evet. Da soracaktım. Son birkaç dakikada. Yani, Türk milli takım antrenörlerinin maaşı hep yine değil. Fatih Terim döneminde de konuşuluyordu. Maaşı tazminatı. Ondan önce Terim'den önceydi herhalde. Hollandalı Gusseding vardı. Milli takımda alınmış en yüksek maaşı aldı bugüne kadar. 5 milyon euro alıyordu yıllık. Onun da maaşı konuşuluyordu. Ya maaş meselesi şu. Türkiye Futbol Federasyonu aslında Avrupa'nın en zengin federasyonlarından biri. Yani 5. de 6. herhalde. Yani bu çok ciddi bir gelen bir husus değil aslında. Evet. Çok ciddi, çok ciddi bir geliri var. Yani bu pandemi ve TL'nin değer kaybı son 2 yılını etkilemiş bilmiyorum. Yani 2019 rakamlarına göre Avrupa'da 6. olması lazım. Bayağı 150-160 milyon dolar euro geliri var. Hani o geliri oranla bu maaşları verebilir. İşte bazen hani şu soru işte Hollanda şeyi 10 alıyor ama diğer orta büyüklükteki ülkelerin federasyonlarının gelirleri bu seviyede değil gerçekten. Bayağı düşük. Yani Türkiye'nin yarısının şeyinde falan seviyesinde. Yani o yüzden işte hani biraz ona da bakarak işte yani 500 euro olmaz yani Türk milli takımı tek sektörün maaşı. Ama hani 5 de olmaz. Arada bir yerde olabilir o işte belki. Ama federasyon bu karşılaştırmalardan, kıyaslardan korkuyor. Bence şimdi şey de olacak. Yani görevden alsalar Şenol Güneş'in bir tazminat çıkacak. Denecek ki 6 milyon euro da tazminat verdiler falan. Bu sefer bir yıl o konuşulacak. Yani tazminatsız göndermenin yolunu mu arıyorlar diye düşünmüyor değilim. Açıkçası. Peki Şenol Güneş'in kendisi de istifa etmiyor çünkü tazminatından olacak öyle mi? Tabii o 2003 yılında da Türkiye Avrupa Şampiyonası elemelerinde Letonya'ya elenmişti baraj maçında. Büyük bir sürprizdi. Herhalde Kasım ayıydı ya da Aralık olması lazım. 2 ay sonra görevden alındı Şenol Güneş ve sözleşmesi vardı. Sonra dava açtı federasyonu o zaman 2004'te. İşte 1-2 yıl sonra parasını aldı dava sonuçlanınca. O zaman. Yani şimdi şey yapsalardı o parasını kovalayacaktır. hakkı da tabii yani sözleşmesi var bu arada ayrıca. Evet, hukuki olarak da şey olabilir hakkı. Ama ben yani şu kanaatteyim hani Şenol Güneş gitse yerine başka bir şey gelse de bu sorunlar hemen çözülmeyecektir. Daha başka yani milli takımın bence yapısal sorunları var. Yani bir oyuncu tipiyle alakalı sıkıntımız var mesela. Sıkıntısı var Türkiye'nin. Yani Euro öncesi böyle bir çok övülüyor takım turnuvanın sürprizi falan bence tamamen overrated Türk milli takımının oyuncu kadrosu hani müthiş bir kuşak yakaladı verilmişti diyorsun yani o eleştirilerde tabii yani müthiş, hani müthiş altın bir kuşak yakaladık bence alakası yok yani 2002 dünya üçüncüsü olan takımla bence bu kuşak kıyaslanmaz birçok oyuncu modern futbolun gerektirdiği özelliklere sahip değil. Bence burada tamamen Türkiye'de böyle zaman zaman abartılır. O iki işte Norveç ve Hollanda galibiyeti de biraz göz boyadı açıkçası 6 ay önceki galibiyetler. Ki o maçlarda da mesela Hollanda maçında da aslında çok iyi oynamadan Türkiye neredeyse bulduğu her fırsatı gole çevirip kazanmıştı ama Hollanda'nın da kötü olduğunu hatırlayalım o dönemde yani. O dönemden bu yana işte teknik direktörü, kalecisi bir sürü oyuncusu değişti ve hırslı bir Hollanda 6 tane yatıverdi Türkiye. Yani Şenol Güneş gitse de bence bir böyle 1-2 maçlık sıçrama olur olsa. Ama genel sorunlar çözülmez. Yani modern futbol değişti bugün. Üst düzey özellikle kulüp takımları bambaşka oynuyorlar ve o takımlarda oynayabilen Türk oyuncu çektirmiştir. Ya da başka takımlara gönderiliyorlar. Özellikle orta saha ve ileri uç oyuncuları hani oyunun topsuz yönünü oynamayı sevmeyen oyuncular. Yani top kaybolduğunda pres yapan, onu tekrar kazanmak için çaba gösteren oyuncular değiller yani. Rakibi takip etmeyen, boş veren. Yani sanki 30 yıl öncesinin oyuncularıymış gibi davranıyorlar. Evet, yetenekleri, potansiyelleri var ama yani onlar bu kafadayken çok sıkıntı çeker Türkiye. Yani Şenol Güneş'in halefleri de ya da halefi de sorunu çözemez bence. Evet, bunu takip etmeye ısrarla devam edelim tabii. Evet, sürenin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Eklemek istediğin bir şey var mı? Son bir şey var. Şu anda Amerika çiftinin turnuvası oynanıyor ve çok garip bir turnuva izliyoruz. Özellikle kadınlarda olağanüstü işler oldu. Dün gece de son eren yarı final maçlarından sonra iki teenager ergen diye bir çeviriyoruz Türkçe'ye, değil mi? Ergen mi? Evet. İki ergen tenisçi, kadın tenisçi finale yükseldi. Hem de dünya salamasında çok geride oldukları hallerde. Biri İngiliz Emma Raducanu. Dünya salamasında 150. ve elemelerden geldi. Bu tarih tek kez oluyor. 18 yaşında. Rakibi de Kanadalı Leyla Fernandez olacak. O da 73 numaraydı. İki sempatik genç kadın final oynayacaklar. Yani iki ergenin final oynaması kadınlar tarihinde daha önce 7 kez olmuştu. Bu 8.'si. Yani 80'ler 90'larda tenis farklı ortamda ortamken oluyordu ama 99'dan beri ilk kez oluyor. Bunu da ekleyelim. Evet. Peki, çok teşekkür ederiz. Haftaya yok, programımız Açık Gazete tatilde. Daha sonra görüşmek üzere diyelim. İki hafta sonra görüşmek üzere. İyi görüşmek üzere. Alp Ulagay'la Spor.